Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern sabahlarda gazetelere bakma zamanı diyoruz. Ve Fahir Önç hoş geldiniz diyoruz. Bir kez daha günaydın diyoruz. Mikrofonum var ya 3 saniye önce açıldığı için direkt ev sahibi konumuna geldim. Ben de deplasmandaymışım gibi hissettim Oktay'cığım. Fahir hiç öyle bir niyetim yoktu. Benim yani sadece bir an önce dinleyicilerimizle kavuşalım diye. Hey yavrum hey, hey yavrum hey. Bir de yani sen biraz daha geç oturunca Fahir. Geç oturuyorum çünkü olmasın, çok özür şey dilerim. Dedim yani. Çömelirken insan biraz ağrısızı çekince biraz zor oturuyor. Eh yaşlılık biliyorsun Oktay. Yayını yerde yaptığımızı düşünecek yalnız. Abi var ya çok güzel bir fikirmiş ya. Mikseri ortaya kuralım. Abi hayır, yer minderi. O büyük böyle plajlarda oluyor ya. Onlardan yayıla yayıla yapacağız yayını. Plajlarda dediğin? Plajlarda. Bizim evdekilerden mi diyorsun? Sizin evdekileri plajlara koyabilir miyiz? Koyamayız. Bence de biraz daha. İç mekan minderi. İç mekan minderi sizinki. Biraz daha ben dış mekan daha kılıflarını da yıkanabilir düşündüm. Ne dersin bilmiyorum. Krem rengi düşündüm ben. Güzel olur da birbirimizi göremeyiz o zaman. Ben bu tarafta oturursam. Yan yana yaparız Oktay'ım. Aşk olsun. Ha ben o tarafa mı geleceğim? Birbirimizi görmesek. Sen bu tarafa gel abi. Şöyle şey yapalım. Şu duvarın dibine bak şuraya. He. Şöyle bir şey. Şark köşesi mi yapacağız abi? Allah gerçi küçük ya. Burası onun için biraz ama. Olsun. Olsun. Bir ondan sonra ama türküler falan söyleriz Fahir. Aralarda. Yürü be. Ver Oktay'ım. Buyurun siz verin bugün ilk haberi. Ya ilk haberi vereceğim de ondan sonra adım çıkacak diye ben korkuyorum. Adın yani neye çıkacak diye ben de korkarak soruyorum. Nerede ahlaksız, nerede ahlaksız haber var? Yani ahlaksız demeyeyim de böyle tehlikeli haberler var ben veririm. Ben biliyorsunuz çok severim macera dolu bir şey. O zaman kıyısından kıyısından girelim habere Fahir. Şimdi pandalarla ilgili son haberi veriyorum. Pandalar dünyası biliyorsunuz ki bambaşka bir dünya. Kaynıyor. Bu pandalar biliyorsunuz gerek hayata bakışlarıyla gerekse hayata karşı duruşlarıyla hakikaten örnek teşkil edecek hayvanlar. Üreme konusunda bir takım sıkıntılar yaşanıyordu. Geçtiğimiz senelerde bunlara bir porno seyrettirdiler. Oldu olmadı gibi bir takım şeyler olmuştu. Geçtiğimiz hafta mıydı 10 gün önce ben verdim yine. Yine pandalarda şey porno diye sezonu açıldı diye. Tamam. Bu sevimli hayvanlar maalesef gene işe yaramamış bu sefer. Porno film abi, seyrederken hemen sonuç bekliyorlar. Olmaz. Abi oyun oynuyorlarmış ya. Ne sonucu bekleyecekler? Orada şahane film döndürüyoruz demiş adam. Burada bunlar ne yapıyor ya böyle bir? Ne oyun oynuyorlarmış abi? Yani ne bileyim elim sende mi bilmiyorum. Abuk subuk saçma oynayayım, sapan oyunlar. Harekete yönelik oyun oynayabileceklerini çok zannetmiyorum. Hem oyun oynuyorlarsa biraz beklesinler. Belki bir iddia vardır sonunda. Oktay 10 gündür bekliyorlar. 10 gün oyun sürer mi ya arkadaş? Abi yavaş. Hayır, ilk başta şey diye anlamış bunlar. Birbirleriyle cilveleşiyorlar. Ha işte onu diyorum. Belki böyle bir iddia vardır hakikaten yani. Ya ne iddiası 10 gün sürer mi arkadaş? Bunun süresi bellidir dünya üzerinde. 15 dakika ile 2 saat arasında değişen hayvanlar diyor. Panda dünyasında da hadi bilemedin. Senin güzel hatırın için 4 saate çıkartıyorum ben. Doğru. Arkadaş 24 saat değil mi bir gün? Çarp onunla. Neydi sana? 4'ü mü çarpıyorum Fahir? 10 gün. Nereden baksan 240 saat. İnsan bir durur arkadaş. İnsan bir durur da panda ya durmuyor işte Fahir. Panda. Keşke durmasalar. Ben de onu istiyorum. Arkadaş diyorum durmayın. Her türlü ortam yaratılmış. Artık siz üstünüze düşen vazife belli. Bunu yapacaksın arkadaş. Ben de niye pandayım? Ne bileyim arkadaş. Kendime muhatap bulamıyorum Oktay. O yüzden sana karşı böyle şey yapıyorum. Yok bana söyle bana dök içini de Fahir. Yarın bir gün bir panda çıkarsa karşısına sert girme. Yok hayvan. Sert girme. Neyse çözümü bulmuşlar ya. Ben bunu baştan niye düşünmediler ona. Suni döllenme denen teknoloji bundan kaç küsür sene evvel. Kaç küsür sene dedim mesela. 23, 20 küsür sene evvel. Doğru. Atıyorum. Ya bulunmuş. Ne diye bu abuk su bu kendinizi de maymun ediyorsunuz. Ben burada diğer panda bakıcılarına söylüyorum. Yetkililere sesleniyorum burada. Galiba. Bir pandalara affedersiniz vuruyorum. Bir yetkililere vuruyorum. Doğru. Bir ona. Şımartıyorlar belki de ya. Bu kadar ilgi gösterilmese belki hayvanlar utanıyor mu acaba ya? Bu konuyu 100 kere konuştuk daha önce ama. Vallahi hiç utanmıyorlar. Koca fotoğraf basmışlar. 2 tane panda böyle mal gibi birbirlerine bakıyorlar. Altına da şey yazısı geçmiş. Dünyanın en tembel hayvanı pandalar. Yani belki bu kadar oluyordur abi. Yani niye bunu daha fazla olması için zorluyorlar yarın hayvanı? Öbür gün evlat sahibi olacaksın. Evet. Şimdi o çocuğun, bak daha doğmamış çocuğa don biçiyorum şu anda. Evet. O melek yavrunun bir panda görmesini istemiyor musun? Sadece fotoğraflarda mı görsün? Gerçi mesela ben kendi adıma ben söyleyeyim. Ben de görmedim abi panda. Benim gördüğüm panda dondurmaydı yani bir hatırladım. Başka hakikaten panda falan görmedim. Ama mesela görmek istesen onun varlığını bilmek önemli değil mi? Emin değilim abi böyle bir nesilden sonra gelecek panda neslinin varlığı. Çünkü yani biraz da dengesini bozuyorlar hayvanların ya. Hayvanların mı? Pandaların yani. Ha, ben ne de bileyim, doğanın şey, dengesini bozuyorlar falan desen bize anlayacağım. Bize bir şey izlettiriyorlar. Ondan sonra bekliyorlar. Oyun oynuyoruz. Ondan da memnun olmuyorlar. Bizden ne istediklerini bilmiyorlar falan gibi böyle konuşmalar geçiyor olabilir aralarında. Ben 2 saattir biz diye konuşuyorsun da. Ne bileyim sen bana öyle bir empati anlattın ki. Empati de bir yere kadar Oktay'cığım. Empati de bir yere kadar. Adamın psikolojisi. Hocam ben şu anda kendimi bir panda gibi hissediyorum. Yapmayın böyle şeyler. O melek yavrunun panda görmesi için pandalarında biraz elini taşın altına. Neyse. Türkiye'de panda var mı ya? Türkiye'de? Hı-hı. Türkiye'de panda var mı? Türkiye'de panda. Benim bildiğim bir Anadolu Çin pandası devlet başkanı diye gelirken getirmişti bir tane. Giderken de götürmüş. Ağlamış çünkü. Arkasından beni de götür deyince dayanamamışlar götürmüşler. Nereliymiş abi bu panda? Beni de götür diye. Konyalıymış Oktay. Allah'ım ya.